شعبہ اور مسعر دونوں نے سعد بن ابراہیم سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 6186۔